بلا سنت جانی او قصالی صلو علی والی بلاغل علا بکمالی بلاغل علا بکمالی وہ ہار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں بلا علا بکمال ہی بلا علا بکمال ہی میں نے زمان ہی وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں بلاغل علا بکمال ہی بلاغل علا بکمال ہی وہی لا کرو مدحہ اہل دنیا